în capul liftei de instrucții. V-am trecut fibula Palestina și v-ați răsățat atenția că am pus-o între, a pus între haste, pentru că sunt probleme de credibilitate cu această instituție. Ca să spun, la început, aproape sigur este un fals. Dar este un fals pe care nu toată lumea trebuie ca atare. Și din punctul meu de vedere, avem de învățat atât de multe din această foarte scurtă succesiune de cuvinte, încât fals în fals merită să vorbim despre fibula palestină. Întâi și întâi, ce este o fibulă? Receptă... Este un om. În zaierii. Romanii se îmbrăcau cu toga, care este o bucată de 25 de metri, dacă? Lungă de 25 metri. Nu, nu. Sau 5 metri. Cred că 5 metri. Către 6. Da, da, către 6. 5-6. În principiu, toga trebuie să aibă o cameră de 3 ori înălțimea de la umăr până aproape în pământ. Pentru că așa se spune toga, puteți să vă și jucați de la togații. Puteți să vă întogați din când în când, luați un șal foarte lung, care să aibă 5-6 metri, da? Cu picul dar mai mărunțele, cu atât trebuie să fie șal mai scurt, dar vă iei din altă să aibă chiar de 6 metri. Și se pune pe umăr, partea din partea terminată de jos, cealaltă se trece pe sub braț și se aruncă peste același umăr. Iar la sfârșit aici se pune o clemă. Fiindcă altfel nu... Da. Da? Și are o mulțime de calități toga, de pildă, ceva fără de care e una n-aș putea trăi, buzunar. Da? Se face un sinus aici, care este un buzunar. Pe care am multe bună. De obicei să spunem da. A, bine! Mă gândeam la lucruri mai ostine, erau cei care mergeau la oaspete, dar asta e realitatea și grecească și latinească. Nu se întorceau acasă cu mâna goală, de multe ori luau un șerbet de la masă. Citi mi se pare capul, nu? Sau nu citi scatul? Nu. Nu. Eu am citit. A, da. Sunt o fel de epigramă. Și încă atunci. Deci la un șerbet, doar că la un șerbet. Nu era de unică folosință, da? De ce vreau să vorbim? Un șerbet ca în care puneau ce găseau ei mai bun acolo să-și ia măcar pentru o acasă sau pentru a doua zi, sau măcar, și asta cred că este o imagine care nu e așa însă. Fără să ia mâncare de la o speță, luau oase, da? Deci cele rămâneau lor de la mâncare și le duceau câinilor acasă. Deci este în Homer o imagine de felul acesta cu câinii care își așteaptă dornici stăpânul, nu doar de bucuria, da? Și de din ce mai prieten în Tibet, ci și pentru câinilor de la oaspeți, da? Și nu vin ne întoarcem acum la predestina noastră. Deci fibula este ca o broșă, da? De dimensiuni destul de mari. Pot fi chiar cât palma, cât o palmă bărbătească mare, asemenea fibula. Și pentru că trebuie să țină bine îmbrăcămintea și pentru că este un semn distinctiv. Și sunt fibule din materiale prețioase. Chihilbal era la foarte mare căutare în antichitate și continuă să fie un material prețios. Sunt fibule de chihilbal de mari dimensiuni. Fibula aceasta predestină este din aur. Nu e. Aur. Da. Da. Altă. Un indiciu de credibilitate. Da? mai ales la inscripție pe care o poartă obiectul. Deci este o fibulă de aur, descoperită în preajma Romei, la Prăneste, de aceea se și numește fibula prănestină. Prăneste, în prezent, este localitate înglobată în Roma. E un spațiu suburban, în sensul geografic al termenului. În antichitate era o așezare de lângă Roma, pentru că Roma era mai mică decât este acum. Cantitativ vorbind, Cantitativ vorbind. Până la 16 ani, aveam 120.000 de locuitori. Dar comparativ cu alte metropole, era totuși mult, cred. O, enorm. Cea mai mare. Păi, și atunci. Totul se face comparativ cu momentul respectiv. Acum, într-adevăr, îmi pare foarte mult. Cu zonele adiacente? Da. Cu tot? Da. Cât ține egal să fie acolo? Sau totuși când turiști, prin văzută porți, adică, și a prin... Da, Atena e mai mare decât Roma. Atena, cu tot cu metropola, are 4 milioane și jumate de locuitori. Bine, grecii cred că au alte aspecte de spații personale. Revin. Prăneste era, în antichitate, o așezare faimoasă pentru bijutierie. Și atunci nu a fost niciun fel de surpriză când s-a descoperit o fibulă de aur la Prăneste. Și până aici lucrurile sunt foarte firești. Când se petrece lucrul acesta, la sfârșitul secolului al XIX-lea, da? Atunci s-a descoperit artefactul. O chestie pe care acum îl numim fibula prănestină. Sigur că s-a văzut imediat că poartă o inscripție. 1887. S-a văzut imediat că poartă o inscripție, o inscripție ușor inteligibilă. Vedeți cum arată. Manios med fe faced. Numasi oi. Da. Nu ai textul? Mi-am dat seama că l-am uitat la asta. Nu-ți dau textul. Cum a devenit faimoasă această inscripție? Pentru că s-a ocupat de ea, s-a ocupat de publicarea ei, a făcut-o publică, a scos-o în lume, dacă zicem așa, Wolfgang Helbig. Helbig era directorul școlii germane de la Roma. Helbig? Da. El a... prezentat inscripția, a analizat-o, a tradus-o, a spus tot ce se putea spune despre această inscripție și, în urma cercetărilor, a concluzionat că este de secolul 7, înainte de Hristos, desigur, ceea ce o transforma dintr-o dată în cel mai vechi text latinesc. Monument de limba latină. Primul text latinesc. Și de aici o glorie, previzibilă. Prima testare de text latinesc, o fibulă de aur. cu câteva cuvinte pe care oricine mai poate ține minte și pe care toată lumea le înțelege. Mulți au zis de la bun început că e prea frumos să fie adevărat. Cam așa arăta. Ca să aveți un termen de comparație, hai să vă spun întâi ce alte texte aveți aici. Imediat după Fibula Prădestină este Cista Pocoronii. E de data mult mai târzie, dar conținutul este oarecum asemănător cu Fibula Prădestină. Tot ce vedem mai departe, inscripții de dată mai târzie sunt la varia, nu v-am pus data, acolo o să vedem doar ce putem face cu niște inscripții, la vreo pentru exerciții, nu pentru altceva. Apoi sunt două inscripții de secol 6, deci după presupusa plasare a Fibulei Prădestină, cu o sumă de dificultăți de interpretare. Apoi aveți de secol 3, elogii dale și pionilor, astea sunt cu totul ușor de citit. Și abia aici, unde am scris Glenos, este vasul lui Glenos, acesta este comparabil oarecum ca dată cu Tudor pentru filmul la Prădestină. Secol 6, da? Deci început de secol 6, cumva, în momentul în care Fibula Prădestină încetează să mai fie luată în seamă, vasul lui Glenos devine cel mai vechi text latinesc. Am auzit eu cum arată. Citiți acolo, vasul lui Glenos. Da, de aici nu se poate citi. E lipsa interpunției și nu doar asta. Sunt o sumă de dificultăți ce este pe rândul al doilea, nici măcar nu o să încercăm să înțelegem. Pentru că sunt atât de multe interpretări pe rândul al doilea, cât nu are rost să încercăm acum așa repede cum o să ne uităm noi prin inscripția aici, să pricepem ce este cu vasul lui Glenos. Așa arătau textele, monumentele limbii latine. Și apare dintr-o dată și la Prădestină, Manios Metrefacet, numai Sioi. Surprinzător, surprinzător. Și cea, care a fost argumentul de lor? Păi, până la urmă, lumea științifică este împărțită în două și cele două părți, el și o să vă spun de cunoscut, sunt cam ca la indo-germanică și indo-europeană, da? Aproape toată lumea științifică, în prezent, consideră Fibula Prădestină un fax. În afara școlii germane. M-a spus că era, Henrik era directorul școlii germane de la școlii germane de arheologie de la Roma și toți ce avem șansa să găsim într-un tratat nemțesc acum, asta am găsit ca maxim de îndoială față de Fibula Prădestină după ce este prezentată inscripția asta, într-un tot de sexual se spune unii presupun că este o faș, dar nu s-a putut. Cam așa arată. Și dovezile că nu e adevărată care sunt? Dovezile sunt interne. Da? Pentru că nu avem doveze. E de aur. Carbon 14 nu se aplică la metal. Da? Deci nu avem instrumente încă. Și pentru metale se pot face evaluări, da, cu totul altfel și sunt mai puțin sigure. Așa, atunci, statistic, până la urmă, majoritatea specialiștilor înclină către interpretarea Fibulei Prădestine ca un primul pas. Mai spun asta de ce începem prezentarea inscripțiilor în fața cu Fibula Prădestină. este fals, putem presupune asta, dar mă sunt mai sigur. Da? Asta înseamnă că din când în când puteți să vă mai întâlniți cu fibula prănăstită. Și măcar să știți ce să ia. Vreme îndelungată, cam 100 de ani, fibula prănăstită a fost considerată monument de limba latină, de cel mai vechi text latinesc. Și asta a făcut din ea o prezență elogioasă, da? Elogiată, în tratate de limba latină și în tratate de literatură latină. Da? Pentru că asta este soarta unui monument de limba latină, de limba în general. Este cercetat monumentul respectiv și ca mărturie lingvistică și în egală măsură ca prezență literară. În sensul cel mai larg al termenului, literar este tot ce s-a scris vreodată, dar da, aici este începutul literaturii române. Da, acum avem noi litera Ghinacii din Compunul, cu niște ce mai avem noi. La fel de literare. Da? Astea sunt monumente pe care le punem la începutul studiilor de literatură. Și, într-adevăr, poate fi cercetat textul acesta minimal al filmului prefăstină și din perspectivă literară. Manius mei prefacet numasioi, pe latinește clasic ar fi manius me fecit numerio, deci vorbește fibula însăși și spune Manius, m-a făcut, Manius m-a creat, este artizanul meu, pentru Numerius. Atunci e foarte frumos, e obiectul artistic care are conștiința valorii sale, își dezvăluie autorul și dezvăluie destinatarul. E foarte prea frumos. Dar aici poate să mai vedem. Fals, cu ce scop? Mai trebuie să spunem cu ce scop? Gloria, primul document de limba latină. Cât de glorios este să fii primul editor al primului text de limba latină? N-a spus nimeni că ne-am dat Cătălina. Dar s-a spus așa, probabil că este un fals, un fals genial. Făcut cu consilierea unui foarte bun filolog. Putea fi cel care analiza. Dar nu știm asta. Am analiza. Din că nu știm dacă este fals sau nu. Dacă nu e fals, e cu atât mai admirabil. Dacă este fals, cinste cei care n-a fost niciodată asemenea lecție. Pentru că lecția aceasta merge în mai multe direcții și abia acum intrăm în zona serioasă, de fapt. Sigur că e serios ce m-am spus până acum, dar ce ne interesează cu adevărat este lecția de fonetică și legată la măsură de grafie pe care ne-o dă fibula prănăstină, cu observația că unele elemente admirabile de altfel de aici, nu se regăsesc în alte documente. Da? Atunci noi putem să cercetăm conținutul fibulei prănăstine, înțelegem, ne bucurăm că vedem ceva ce filologii presupuneau de mult timp, dar dacă începem să ne gândim că este un fals, atunci am rămas fără dovadă. Dar totul este plauzibil. Totul este memorabil. Învățați ca o lecție. Fibula prănăstină. Da? Și aș începe cu ce e mai greu. Da? Lucrurile mai ușoare pot să aștepte, dar încep exact cu ce este mai greu. Și ce face gloria absolută a fibulei prănăstine descripție autentică. Da? Partea din mijloc. Fe-fa-ched. Ce este aici? Trebuie băgat de seamă că ce v-am pronunțat eu acum trebuie să fie două cuvinte. Pentru că avem interpuncție, separarea în cuvinte, nu este descripție continuă, este interpuncție. De asta și aveți marcate. Da? N-am lăsat spațiu și am făcut chiar interpuncție. De obicei se notează cu trei puncte unul peste altul. N-am avut. Caracterul ăsta, dar până la urmă e important să știți că sunt separate. Cuvintele, ceea ce autorul inscripției crede că reprezintă cuvinte diferite. Cu fachet, nu cum este notat. V, H, A, C, K, E, D. Aceasta este rădăcina verbului facio, facere. Că este capa acolo unde plastic e, că nu e nicio mirare, despre asta o să mai vorbim. De asta chiar nu vă tulburăm niciun fel, ca la calende, să zicem. Da? Și la calende se scrie cu capa și nu cu ce. Asta vede ce aici am notat cu capa. Este cu mult mai interesantă prima parte. Și eu v-am notat cu V și H. Avem aici? Da. Uitați-vă că sunt două. V-am notat în felul acesta. Asta este una dintre comorile pe care le oferă titlul la prezentarea. Radicalul, până la urmă, este acesta. Deci ceea ce ne trebuie nouă, ca fonem, un fonem, este F. Și cu asta revenim la sistemele de scriere. F. Da? F. Nu este F. Nu este fi din greacă, pe care noi din comoditate îl pronunțăm F. Aceea este P. Aceea este o bilabială aspirată. Asta este P. Cel pe care îl notăm așa, în dreapta. Cred că e clar ce spun acum, da? Și acela este F. Latina avea nevoie de un F, care este un labio dental. Da? Nici măcar nu este oclusivă. Este o fricativă labio dentală. F. Nu exista în alfabetul pe care îl avea. Indiferent de unde era alfabetul ăla, că era preluat de la greacă, de la greci, nu contează. Dar nu exista această fricativă labio-dentală. Ce se întâmplă atunci când este preluat un sistem de scriere? V-am spus, întotdeauna sunt diferențe între alfabet și gândit, da? Un alfabet împrumutat dintr-o altă limbă. Sunt diferențe între alfabet și sistemul fonetic al limbii respective. Apar mereu diferențe în plus și în minus. Și diferențe calitative, da? Asta în plus și în minus ne interesează. Ce face o limbă atunci când are un fonem pe care nu îl are limba de la care am promutat alfabetul? Da, este într-o situație foarte dificilă. Are nevoie de un semn inexistent acolo. Pentru că fiecare limbă se fixează la un alfabet care corespunde cumva situației fonetice din momentul respectiv. Și atunci sunt câteva rezolvări cu putință pentru a căpăta un semn pentru un fonem care ți este propriu. Și atunci, una dintre rezolvări este inventarea unui nou fen, rarisii, să zic așa, rarisii. Ceva mai des, ajustarea unui semn existent, asta se mai întâmplă. Sunt, al nostru. Da? Un exemplu la mea. Să vedem în latină, care este cel mai bun. Ajustarea unui semn. Sau reutilizarea unui semn abandonat din limba de un acoperit împrumutul. Reutilizarea unui semn abandonat. Și, în fine, a patra rezolvare, aș zice că este cea mai la îndemână și noi o practicăm abundent, digrafemul. Digrafemul. Notarea cu consecvență a acelui fonem special prin două litere. Asta este un digrafem. Gândiți-vă că acest fi pe care l-am scris aici, îl redăm prin H. Sau și mai bine. Aici poate că este mai greu, pentru că la fine de multe ori avem tendința să îl redăm prin H. Da? La teta, obișnuim să-l redăm prin TH și romanii făceau asta după o fază în care au ignorat aspiratele când au devenit mai iubitori de cultură greacă, au început să marcheze aspiratele și atunci, datorită la teza, notarea teatrum cu TH. Da? Sau chiar exagerări în direcția asta, dar nu. Nu m-am oprit acum la ele. Ăsta este un digrafem. Da? Este un singur fonem. Aici. Bun. Pentru F latinesc, fibula prădestină oferă acest digrafem. Dar vă atrag atenția. Prima literă, acel digama poate fi văzut fie în forma lui, bine, fie mai plauzibil și din punct de vedere fonetic, așa este corect, în valoarea lui fonetică. Ori el era un W, era un W consonantic. De aceea vi l-am transliterat ca W. H. Da? E pronunțabil. Dar nu e treaba noastră. Inventezi ce digrafem îți trece prin minte și dacă ești consecvent, e foarte bine. Aveau un fonem cu care nu aveau ce să facă. Acum, F poate fi și V aspirat. H. Da? Vedeți? F. La violeta? Da. Ca și V, care e de asemenea la violeta. Iar H nu face decât să atragă atenția că nu e orice fel de V. Că e altceva. Că e F. Ce foarte plauzibil. Puteți găsi de aceea că fibula prădestină transliterată chiar așa. Adică așa. Da? Ce se întâmplă cu acest F? Asta, apoi săptămâna liberă. Să trebuie să nu rămânem în urmă. Să vii ca tine?